قرآن محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دوره تفسیر قرآن دا 188 نمبر 61 چې په مدرسه جواهر قرآن سلیم خان کې په 4/8/2008 کې شوه د دې ملایدو پته یا ساتي ارشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124-24. بل عزت واخلی یو جوان دے جوان او بل احساس دے چې سړی په سيزونه ویني اوري او محسوسي یې الله سړی سيز ویني دا مې احساس دے بوئی کی دا مې احساس دے وګونو باندې اوري دا مې احساس دے نو دا احساسونه یو دا دے او بل جوان دے نو دا مرگ پا ٹیم کے جوان پاتی او احساس اچد شی اللہ رب العزت احساس واخلی آغا بیا وینی نا او رینا دا خوب پا ٹیم کے او خوگی گی نا چه سو پوری ویخشوی ندے آغا نو آغا پا احساس آغای کار نکی احساسونه کار نه کوي په بوئی باندې نه پويږي د چرګانو په آرام کې ولا خوب ورغی او د شي په بوئی هیڅ پتام نه لګي ارسي ختمي نو احساس هغه لاړ شي او چې کوم جوان دی نو جوان پکشته سای زی رازی بل مرگ دی نو مرگ کې الله رب العزت احساس هم واخلي او الله رب العزت آغا جوان چین آغا هم سکی واخلی نو د جوان او د احساس دوارو اختتام پا مرگ باندی راشی ده دی وجه نا دا مرگ دا خوب سره یوشان کرده پا دی یو ٹکی کی مرگ او خوب یو شده پا دی یو ٹکی کی پا کم که چه مرگ که هم سره احساس نی او پا خوب که هم سنو احساس نو خوب والا هم ساوری نا سوینی نا دغه شانته مړم ساوری نا او سوینی نا البته د دنیا جوان ا پچا کشته په خوب والا کشته په اوده کې د دنیا جوان شته او په مړی کې د دنیا جوان څه شو ختم شو قران ول دا ویل دي ولتی لم تموت فی منامها نو دا احساسونه الله د دواړو نوالی خو چې کوم مړی سی کی چې کوم ته اراده وشي چې دا مړوم په خوب کې چې ساره ډو پانی سي ناغه ته بیا ډو احساس واپس نکی او چې کوم الله رب العزت دا اراده یې چې دې به اوس پاسو مدره دي چې سهار نور اعمال وکي ناغه احساس وته ور واپس کی احساس وته سکی واپس کی الله يتوفر انفسا حين موتها الله اخلصا ونا وقت مرکه والتي لم تمت في منامها او دارنگي اخلي آغا لم تمت في منامها چنمري پو خوب كي اوم زان سرکي فهم سکلتي قضا علي الموت نگسار كي آغا چه فیصله پکڑه ده مرگ چه ده مرگ فیصله پکڑه ده نو الله زان سرسکي حسار كي فهم سکلتي نگسار كي الله آغا چه فیصله پکڑه ده مرگ و رسول الاخرى اور اولیگی نور ابل راولیگی ابل چی نو راولیگی و رسول الاخرى اور اولیگی بل علاج المسمى تر وقت مقررہ چ کمټه مو پورې دنیا کې ژوند لیکل دي هغه پورې سره غروح ی و رسول الاخرى اور اولیگی راولیگی ابل علاج المسمى تر وقت مقررہ دې کې آیات کې ویل چې فیم سے کلتی قضا علیہ الموت چه پا کم بانده اللہ رب العزت د مرگ فیصله کړي نو غزان سرس کی حسار کی او بیا راپس کئی نا راپس کئی بیا نا زکی حساری کی نو حسارول بالی چه بیا را نشی چه بیا را نشی دیتا ویلے کی گی سشه حسارول او امساک قرطبی ذکر کئی داوموی چه ولا یرسلوه الى یوم القیامه مظهری ذکر کئی ولا یردوه الى البدن ولا یردوه الى البدن کبیر ام داوی جمل علی الجلالین اغم داوی ابن جریر طبری ام دا ذکر گئی حدیث کی ام ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی مجمع زوایت کی روایت تے تا تفسیرونو صفحے میں ذکر ہونوے لے چھتے دے آیات دلان دیدی بسنو مجمع زوایت وم جل سلم صفحہ کی آئی کہ وہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَيُمْسِكُ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْمَوْتَى نمرو روحونا اللہ رب العزت ایسار کی وَيُرْسِلُ أَرْوَاحَ الْأَنْبِيَى إِلَى أَجْسَادِهَا دے بھی عرص تو وضاحت کوم انشاءاللہ غلط میں بھی عبارت وَيُرْسِلُ أَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ إِلَى أَجْسَادِهَا وَيُرْسِلُ أَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ إِلَى أَجْسَادِهَا چه کم بڑی کنی داغی روحو نزان سرواخی او چه کم جواندهی خوب نپس پاسی نارا پریدی نو ده بخاری روایت ته دویم جل یول سوا صفا کی ذکر کئی گیار سوا صفا کی بخاری ده دوارو جلدنو صفی یو دی گیار سوا صفا کی دویم جل کی وی ده او دکی دو دوا دا نو دکی دو دوا کی دا سوایا چه بی اسم کرد بی وذات جنبي وبك ارفعه ستا پونو ملا ډډګدم وذات جنبي باسمك ربي وذات جنبي وبك ارفعه ستا پونو به اوچتوم ان امسكت نفسي فاغفر لها الله که په خوب کې زما روح ایثار کو تو تبخنو کنو تو تب خنو کا ده شهیدان اوگد روایت تے چه شهیدان تب اللہ ہوئی چه سو غواری چه دار اکم چه غواری چه دار اکم آغای بو یرس پورو دیوی نا سو غواری نای با آخری مطالبه داو کی قالو ربنا نرید انت رد ارواحنا فی اجسادنا حتا نقتل فی سبیلک مرتن اخرى وای با یا لازم اراده دا انت رد ارواحنا فی اجسادنا زمون گ روحنا زمون بدنونو تو واپس کا زمون گ بدنونو زمون روحونو تو واپس کا حتا نقتل فی سبیلک مرتن اخرى چه منگ بیا شهیدان فی اوزالی اللہ رب العزتو تا فرمایی چه نا دا او فیصله شوی دا دوباره واپس کی گی نا دوباره نو واپس کی گی دارنگ موتای امام مالک کی روایت تا دو سوای وشتمه کی چه انما نسمت المؤمن فی تویرن یقیناً در روح د مسلمان چه ده دا پی عمرغی که اللہ واچه چه یعلق فی شجر الجنه چا پون در جنت پوری زونده حتی یرجعه الله الی جسده یوم یبعثه حتی یرجعه الله الی جسده یوم یبعثه قیامت پر از بی اللہ رب العزت را واپس کی قرآن نا یو ده دیزه نا معلومی گی ده دیزه نا چه فایم سی کلتی اللہ زان سرسکی ایسار سورت یاسین کی میو یاد کیویلو چه بیارا واپس کی گی نا یاسین آیت نمبر دو درشم یو درشم الم یرو کما لکنا قبلهم من القرون انهم الیهم لا ارجعون انهم الیهم لا ارجعون یدی بیا دی دنیا تن رازی بیا رازی تکویر کیوم وی وایزان نفوس زو ویجات کلبا چروحنا د بدنونو سره جوړ کړی شي وایزان نفوس زو ویجات آیات نمبر 1 د سورته تکویر وایزان نفوس زو ویجات قیامت کې بدا تعلق رازی چې بدن نووت نو بیا بدن ته بالکل یو واپس کېدلې نشي چې بیا بدن کې داسې وردن نشي لکه چې اوس په کې دنیا کې څنګه ده وردن نه داسې کېدلې نشي کوسو کوئی چې روایت کې چرآزي مشکات کې روایت ته چې فیعاد روحه الی جسده فیعاد روحه الی جسده چې دا روح بدن ته واپس کیږي بیا فیعاد روحه الی جسده نوال خدا خبر ده چې د قران مجید نه صراحتن دا معلومیږي چې واپس کیږي نه دی پر چې دا حدیث اوس کوم راغله ده دی کې واخا مخه تاویل کول غواړي چې د نبی علی السلام خبره د قران نه خلاف نشي ځنې عالمان خداوي چې دا روایت صحیح نه ده دی کې من حال ابن عمر ده او غله سبي قوین او مضبوط نه ده ناوی صحیح نه ده ابن رجب موی وی حدیث د بر را چه ده نو ها ده دیرو حدیثونو معارضه نشی کوله دویم ادا چه ده حدیث سرا فیعاد روح الی جسده ابن قیم رحمه الله دا ابو داود په شرح کې ذکر کړي تهذیب السنن داغه دا ابو داود شرح ده صدا اعاده اجساد مثالیات ده چې هغه روح باندې په مرغو کې واچول شي هغه مرغو ته واپس کړي شي یعنی دله به یو خاص قسم بدن سره کړي شي ور کړي شي دریم جواب دا دی ما ویل چې دینه واپسی ما هغه واپسی نشی کېدل لکه اوس چې د دنیا کې کومه صدا واپسی دا لکه څنګه چې خکو په ژوندې او منډې او تړلې دا په کولې کیږي داسې نشته دی دا غي عادینه مراد عالمان دا قائد لکی چې به قدر ما یتعلم و یتلذذ دا غینا خاص قسم تعلق مراد دے چې دا مړې په درد او خوشحالي محسوسی درد او خوشحالي په سګي محسوسی هغه عادت نه مراد ده هغه تنه مراد ده وی دا فق اکبر کې اموي شرف فق اکبر یو پنځوستمه کې شرح قائد نصفی کې ذکر کړي عقیده التهاویه کې ذکر کړي چې دې عاد سره ژوندون ناراضي دې واپس سره سن ناراضي ژوندون ناراضي نو فیمس کلتی الله ویل دی بس آی ساری اروحونه بیا واپس دنیا تا او دې بدن ته بیا واپس تر قیامت راتللې نشي چې قیامت شنو الله رب العزت په یو بل سره سکی یو ځای کې او جوړو کې ويرسل الاخرى الى اجل مسمى اورولی کی دابل روح مقررہ ان فی ذلک الایات یقینا پدی کی خامخ لوین خد قدرت دی پردا خلق چ فکر کای ہم تخذون ددین عبرت و انغست چ ما باندې اوڑک مر اولو مر سوکرا ولی ددین ہس عبرت و انغست ہس عبرت دی آیات کی مفسرین دی آیات دلان دی لکی مدارک کوئی تشبیہ النائمین بالموتا حیث لا يتمیزون ولا يتصرفون ویدو ادو تشبیه دملو سر ورکلا چه لا يتمیزون ولا يتصرفون ونائم کذالکا او لئن النائم کالمیت فی کونه لا يبصر ولا يسمع او دو پشاند مڑی دے پدی کی چناوری او نوینی نو مقالات والو لکل یولی چرا پاسا یا نورا پاسی نا دیدے ہوئی چی او دو ناوری سناوری او دو ناوری نوی چرا پاسا یا نسوشی را پاسی مقالات فریدی اکیلی کری دی یو را پاسی بیا داوی دے ہوئی چی نرا ندغا کی گی واسی خبر دادا چی او دو ترسو پوری او دوی نو خبر آوری داواری کلا چی ویخ شی دیتا ہم سوچ نکی نو امیت تخذو من دون اللہ شفا ای جوڑی بید اللہ نور سفارشیان از اللہ قتل ما نابدوهم اللہ لیقربونا الاللہ زلفا امیت تخذو من دون اللہ شفا ای جوڑی بید اللہ نور سفارشیان اتو آیا اولو کانو لا املکون شیان سفارشیان بینیوئی اگر که دینم منی مالکان دیس چیز آیت تخیزونهم شفاء ولو کانو لا یملکون شیان آیت تخیزونهم شفاء آی جوڑی وی سفارشیان بیابو تم سفارشیان وی لو کانو لا یملکون شیان اگر کنی مالکان دیس چیز ولا یقلون او نبس پوئیگی بیابو تم دیس وی سفارشیان وی ورتو آیا للہ شفاعت جمیعا خاص اللہ را دے اختیار دا شفاعت سٹول چا اللہ چالا ورکی او دا چاپا حق کی ورکی نو علب کی گی پونشوئے چا اللہ چالا اختیار دا سور کی دا شفاعت او دا چاپا حق کی ورکی نو اقا بس کی گی سفارش کولشی نور سک سفارشو نشی کولے نو تا تا سپتا دا چا بابا را اجازت ورکڑے او زما پا حق کی ورکڑے او کو ندے ورکڑے قل للہ شفاعت جمیع له ملک السماوات والارض آغی اللہ لدی اختیار دا اسمان ننو دزمکی بیا بیا غی اللہ تورو گرزو لشای بیا زورنا ویزا ذکر اللہ وحدہ اور کلا چراو بلیشی اللہ اکی آوازی اشما عزت قلوب اللذین اللہ امنون تانگشی زرون دا کسانو چیمان نراری پا آخرت چیمان نراری پا آخرت پانی نزرون تانگشی دا اللہ دا یووالی دا وجنائی زرون تانگی گی دا اللہ دا یووالی بیان دا وجنائی زرون تانگی گی نور مسئلے ور تکوا نو دیر پہ خوشحال دے دیر پہ خوشحال دے دو منزو دس مسئلے ور تکو پی دو مور و پلار حقونو بیان کا او یا ور تدلوی زوان او دارنگی دو دیوانا و دو پیر بابا و دو شمس و تمریز بابا دو کرامتونو کسی کوا نو بیاوی سڑی بیان ام دغ شانتی بیانوی ام دغ شانتی خو چه نده نده نو توحید لنده او دا اللہ دی یوالی مسئلے لنده وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ هر کرا چه یاد کرشی اللہ ایک کی آوازی اشما عزت قلوب اللذین اللہ امیدون دا جگڑا چه کمدنو پی اوالی کیو اللہ خو اکثرو مانو اکثرو اللہ مانو چه اللہ رب العزت یو دے او اللہ رب العزت شتے شتوالی خو مانو خو اللہ پی یو نمانو پی صفتونو کی دا اللہ صفتونو ویشل جگڑا پی اوالی کیو طول جگڑا چه سوا نو پی اوالی کیوا وائزا ذکر اللہ ہر کرا چیاد کرشی اللہ ایک کیوازی تانگ شیزنو دا کسانو چیمان نراری پا آخرت باندی ابن قیم رحم اللہ ذکر کئی ازا ذکرت اللہ توحیدان رائیتا اجوہم مکسوفت الالوانی چیار کلیات کی اللہ یو نزدی مخونو بطورشی بھلی انظرون ایلے کشزرم اسلاما نظرت تیو سیلا اصل جوبانی دا سی بد بد بد تا گوری لکه پیسو چلی چه دو شپنکی لخت تا بد بد گوری چو سرال را خلاصی جدا یوازی اللہ آیت که چه قانون با یوازی دا اللہ چلو رامدت شو با یوازی اللہ تو آیو عبادت پا یوازی دا چاکو دا اللہ کو ینظرون ایلیک نظرم مسلما نظرت تیو سیلا اصل جوبانی دا سی بد بد بد تا گوری ویزا ذکرتا ویمد حت شرکایهم او چه کرولات ای صداران ومد حشورو که پیزا ذکر تو امت حاتی شرکائیم چو توائی دا مشران دا قانون امن الغواری دا قوی متحد دا قانون امن الغواری او دا ام اخیر او قانون دے یا اخیر او قانون دے دے بیا یتبا شرون تبا شر الفرحانی وی ملام دے توی سڑیا وی دا پلان کی ملا پا سیاست کی ساغست رولی دا ملا ندے آج جمہوریت کی رولی دا ندے آغی تب یا ملا وی تا تبنوی یتبا شرون تبا شر الفرحانی والله ما شمع رواي حدينه يا زكمتن آيات طبيب زماني قسم دے کدی دا اللہ دا دین بوئی سکلی یاز حکمتن آیت آیت طبیب زمانی یاز کامی ڈاکٹران دستیڑی کرل لا تخش من کید العدو و مکرہم فقتالهم بالکذب والبہتانی لا تخش من کید العدو و مکرہم فقتالهم بالکذب والبہتانی دا دشمن دا چلنا میارے گا دا طول دوڑا دباو دی او دا دی دا جنگ تش پا دروغو پا بہتانونو باندی دین اشما ازت قلوب اللذین لا امنون بالآخرہ دا مومن کیوں بیاوی و ایزا ذکر اللذین من دونے هر کلا چیاد کرشیا کسان چی بید اللہ ندی ازا ہم یستاب شرون ناسا پا دی سام خوشحالی دون کی یستاب شرون یو بلنا طلب دا زیرو دا خوشحالی کی چو گو رکن سڑی خونن مسل چو توائی پلان که و با پا دیوال بانده که ناس ماری که روڑا کوی زبه چه تا پاس او دا چه غالو باسی چه لوی زوان دا دور سکالو بیڑا رایستی و آیا غوثی عظم دستگیر وی وی سڑی هست مسلم دا یواحو بیای وی وزلی ازا هم یستب شیرون نا گانا نسا پا دی خوشحالی دون کی طلب دا خوشحالی که دیو بلنا قول اللهم مفاتر السماوات زیر سالورم باب سالورم پا دی که اول دعا دا توجہ اللہ تا اختلافات جوڑ شو نو اللہ تا توجہ کوا توجہ اللہ تا کوا بیایر دا آخرت بیایر دا دنیا او یو کم پنزوستم کی زورنا او پا دو پنزوستم کی دلیل عقلی او دریو پنزوستم نا ترغیب منلو تا اومانا اومانا وخرا روان دے بیابار مان کئی یاو کم شپیتم نیرا او یو شپیتم کی خوشحالی او دو شپیتم کی بیا دلیل اقلی تر دو شپیتم بدا بوزی قل اللہم فاطر السماوات چھتا دا مسئلہ بیان کی نو دی قتل تنگ بشی کنا چھ تنگ شی نو جگڑ ونو جوڑی گی ای جگڑ جوڑ شی نو توجو اللہ تکو اللہم فاطر السماوات یا اللہ پیدا کون کی دا سمارنو دزمکی عالم الغیب و شہدہ پویو پٹو پخکارو خپل فیصلہ اللہ تو سپارا عالم الغیب و شہدہ پویو پٹو پخکارو باندی انتا تحکوم بین عبادک تفیصلک انتا تحکوم تو فیصلک ہے پمیز دبندیانو کی دی فی ما کانو فی اختلفون فاکی چھدی اختلاف کئی اللہ اختلاف چا کڑیو فی ما کانو فی ہی اختلفون حق پرس اختلاف ندے کڑی اختلاف آغا سوکی چه ده مسئله نمه خواڑی می اللہ تفیصلو که دمونگ ده خونو را پاتی ده انتا تحکم بین عبادک تفیصلو که تو فیصل که بمیز ده بندیانو که ده پا آسکی چه ده اختلاف که داوی مشاجرات و صحابه که ده دیر خب احتر خبر ده چه بس اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب و شهاده صحابو چه کم اختلافات و جنگ جگر را غلیو بس پایی که ده وایا انتا تحکم بین عبادک اللہ دی خپلو بنیانو کی بتس کئے فیصلہ کئے پاس کچھ دی اختلاف کو اجتیادی اختلاف ہو منگا پک نوری گوتی نو نوری گوتی متی پک منگ نو دانوی چھ دائیولی کل دائیولی کل دائیولی کل پس آدھ وجد اجتیاد نشیو انتا تحکم بین عبادک فی ما کانو فی یختلفون فا انہو ان اجتیاد قد صدر اضل اللہ من لهم حجر فَإِنَّهُ عَنْ اِجْتِحَادٍ قَدْ صَدَرْ دا دے اجتحاد دو جس صادر شیو اضل اللہ ملہم حجار اللہ دے آسو گمراہ کی چھتا غب صحابو پدی خبرو اعتراض کی تبادی کی جو پدی خبرو اعتراض کی وَلَوَا أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ستا سخیال لے پا دنیا بخلاص شم مال و دولت را سر دیر دے پا دنیا بخلاص شم نوے پا دنیا نخلاص سیگی نداو وَلَوَا أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا کشیا کسان لرا چھ ظلمی کردے ظلمی داو شرک کو ادا اللہ قانون تے تن کے خود ما فی الارض جمیعان آسف از ما کی دی ٹول ومثلو داغ عمرہ ماہو سرد دینا نور و سرش دورا ٹول دنیا کی چکم سرہ سپین مال و دولت اغار سو سرشی ادا اغی عمرہ و سرنور لفتدو بھی من سوی العذاب او خام خا جرمانہ کیور کئی دیل را من سوی العذاب دباد عذابنا یوم القیامہ پر عز قیامت نما تو قبل منہم قبول بتنا نشی دعوتنا قبول نشی سور اور کین اور کی با قبلی گنا و بدالهم خرب شریتا ده اللہ طرفا آغا لم یکون یحتسبون چدی گمان نکاو تیخو گمان نکو سی گمان نکو و بدالو من اللہ ما آغا عذاب لم یکونو یحتسبون چی دی گمان نکو چی منگل بسر آکی عذاب دکا قیامتی نمان نکنا دویم دا و بدالو مخکار بشدی تا دا اللہ طرف آغا چی دی نگانل دی خو شرک نگانل دی خو تعظیم گانل چی دا منگ دا اولیاء سکو تعظیم کو و دا خو وسیله دا وسیله مامور بیهی دا دا ولی گیو یا شرک با تخکار شی و بدالو هم سیاتو ما کسبو خکار بشدی تا بدای داغی چی کسب کرده وی دا یو نو ها چی دو تش داوی چی پیر بابا را رسی دا یو بدی نو ها دا دی سوی دا دیر بدای وی دا چی وی پیر بابا را رسی نو یو دا چی پیر بابا تا علم الغیب وی نو دا یو بدی بل دا چی پیر بابا تا حاجت روا وی نو دا بل بدی او بل او پنم بی بیانظرانه و شکرانه پیش کلن دا بل بدی ما من سیعتن الا ولا ها و خیاتن نیشت دی یو گناه مگر داغی سر کچندی نورم زیادی دی یو گناه بلا کچندی و بلا و خیاتی و سیعت و ما کسبو بدای داغی یا مراد سزاگانی دی سزاگانی و عذابون داغی چه دی کسب کردیو و حاق بهم مکانو بی استازی اون چاپیر بشید دینا فحاقبیم پریبوزی پا دیبانی آغا چی دی گب گرن آزابی گب گرن آغا پیرا پریبوزی فیدا من سر انسان زورون دا زورون مشرکتا فیدا من سر انسان زورون دا آنا هر کرا چورسی دی انسان دا تکلیف نورا بلی منگلرا تکلیف که دی اللہ خراب بلی خپرا تکیری چی تکلیف رسی گی غریب شی او مال و دولت و سرڑی رو جماعت کی بناستی اللہ ستا بنده منو اللہ ستا بنده ام پینزو وقت منزم کئی او یرا الله توجه وکړ د سې روزو کې مکلا کلا لاړ شي خو چې کله مالدار شي به موږ سره ټیم نشته بیا موږ سره ټیم نه ملاوي کې موږ خراب یو حالات ډیر خراب دي تاسو غوزګاری وي خې دا وي تاسو وي خې غوزګاری موږ سره ټیم نه ملاوي کې د سر بیا دین د پاره ټیم ني وای سو مایدا خولنا نعمت منا بیا هر کلا چې ورکوم دلرا نعمت د خپل طرف نه قال ان وي انما اوتیت علیم یقینا را کړی شي دا متا علیم زما او پویا باندې زما قابلیت ته علی علم زما په قابلیت دا پلان کیم تجارت کې پلان کیم کې خدا زمون کو تجربه ده کنه علی علم په او زمون غصه ده تجربه ده ورکړې الله او به خپل تجربه تسبادي چې زما تجربه ده وي علی علم انما اوتیت علی علم یقینا راکړې دلرما راکړې ما راکړې شوی دي ماته ده علی علم زما په قابلیت یا علا علمین پا پوید اللہ پا ما بانده من که خوش صلاحیتو کنن تا من لچه دا دور شدون اللہ را که خونو خوش را که خوشتے کنن سو خوراکی وینی کنن پلان کی لیول نورکی پلان کی لیول تو لرس پا جماعت که ناس تی آو دا خوار پڑک تیشی و سنوش دا خدای خبی جنده لیده کنن سڑیا زکی خوالوار کئی نکنن نوی نا تا مالی لده حقانیت نخو گرزولا چه مال چه کمدنو پا دی سر با حق و باطل دا پی جنم نوی نا هی فتنتون للذین دا مال چه دی دا نعمتونا دا ازمیخ تی ازمیخ هیا فتنتون دا مالدار پا مالدارای که ازمیخ دا غریب پا غریبای که ازمیخ ولیکن اکثر املا علمون لیکن زیاد دینا ای پویگی نا او مال دا حقانیت نخگرنی چیارا کمال چا سرین دا سده پا حقا ده و کمال و سرین دا سده پنا حقا ده نوی ولیکن اکثر هم لیکن زیاد دینا لا علمون نپویگی او پا مال پسی مندی وی قد قال اللذینا پا دی خبر و لسرت کی نا خبر و خمخ کم چاکڑه و نو پا دی خلاص شو که دا خبر دا خلاصی وی نو پا خواه چاکڑه و یو سرمایه دارو قارون او غم داویلو قصص که واقع تی رشوا قصص که واقع تی رشوا چه اغا داویلو چه انما اوتیتو علا علمین دا مال را کرده شوی ده انما اوتیتو علا علمین این دی دا قارونو میلو نو قارون پا دی خبر خلاص شو که غرق شو ارشون دا خبر دا خلاصی نه دا مو آیا چه ما تا اللہ خو گوری زکر اللہ دا دمر مال را کرده دا دا نن زن خلق و نظریه دا نن دور کی چه دا پلان کیلی مال ور کرده دا اللہ پیده رو لوی پیرزاوانا دا قد قال اللذینا یقینان ویلی ودا وینا آکسانو چه مخ که دینو فما آغنا آنو مکانو یک سیبون نباش نکل دی لرا آغا چه دی گتل آکمال و دولتی گتلیو گاڑی گتلیو آر سی گتلیو نی بچ نکل بچ نکل فائدہ ور نکل دی لرا بچ نکل دی لرا مکان یک سیبون آچ دی گٹل نورا سید دیتا بدای داغی کسبو چی کٹلیو داغی ها بدای و تمعلوم شوی پاسوابا هم سیاتو ما کسبو نورا سید دیتا بدای داغی چی کٹلیوی ما کسبو چی کمی کسب کڑیو تخپلو گناونو سزاوتا ملاو شوا سیاتو سزاگان داغی چی کسبو کسب کڑیو واللزین ظلمو من هاولا آقا کسان چی ظلمی کڑی دی امتنا تدی خلکونا فخوانو امتون لی پدی خبر سور کرو عذاب ور کرو نو دی اوسانو سر سال اللہ رب العزت معاہده نده کردی او دا اوسانی سو خورا ندی چگی نینو دا اوسانی دی آقا شانتی خبری کئی او اللہ رب العزت تیو تسوئینا اللہ رب العزت تیو تسوئینا نا چی پخوانو پا کم غرک شیو نو دا اوسانی با فیم سکی غرک کی خدا خو اللہ رب العزت مقور کئی نو والذین ظلمو من هاولا آقا کسان چی ظلمی کردو تا دی خلقنا سیصیبهم سیئات ما کسبو یقینا چوب رسیگی دیتا سزاگان داغی چکمی کردی دی وما همی موجزین او نید دی خلاصی دن کی دا اللہ نا عاجز کون کی اللہ لرا یعنی چی اللہ لرا عاجز کی وزان سکی خلاص کی وما همی موجزین نید دی خلاصی دن کی دا اللہ نا چی دا اللہ نا خلاص شی اولم یعلمو دلیل اقلی سر زورنا چی تا سمالو لی دا حقانیت نخا گردوئی دا خو اللہ چالا لگور کی و چالا دیر ور کی پا مال بانی حق نشی پی جندلے اولم یعلمو اینو پویگی دی ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء چی حقین اللہ پر آخی روزہ لراغ چالا رای چی رادو کیو تنگئی ان نفی ذالک لآیات یقینا پا دیکی خام خان نخید قدرت تی پار دا قوم چی غی ایمان راڑی نو مال دی نشی خلاصو لے خلاصی گی با پسو را شرا مندکا قولی آئی بادی اللذین آصرفو پا دی خلاصی گی یا عبادی الذین اسرفوا یا بندیانو می آکسانو قول ورتو وای یا عبادی الذین یا بندیانو می آکسانو اسرفوا علی انفسهم زیاته کړه په خپل ځانونو د ټولو نه لوی زیاته شرک دی کنه اسرفوا علی انفسهم واشیم راغی ویما لوی ګناونه کړی چې ما به معاف کیو کنه ما بوی ماف کیو کم آب با منکی چه ما تو مافیوشی کنا آیتون رالل یا عبادی الذین آسرفو علی انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ شرک کرده خود مرک نمخ کی مخ کی توبہ ویستلا اللہ لراغی نو اللہ تا شرکم سکی ماف کی نور گناہون اکڑی دی اسید اللہ دربار لراغی نو اللہ ماف کی یا عبادی الذین ارج آیت فی القرآن صحابو با قرآن مجید بارا کی دیو بلنا تا پوسونا کول او چا سوک با دا قرآن مجید کی خق قابلو ناغل با عزت زیادو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ با دا مشرانو پا مشورا کی کیناستو دا مشرانو پا مشورا کی با کیناستو او داغی وجہ داوا چی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با چکل اعتراضو شو چی تو گور دا اوڑو کی پا مشورا کی کینائی ناغول جواب ور کدے پا قرآن خپوئی گی پا قرآن بانے دے خپوئی گی دا قرآن پویا دا پا صحابو که دا کمال سیزو دا کمال سیزو نن مسلمانانو قرآن تشاکری دا نبی علیہ السلام دا غا صحابو دیو بلنا تپوسو نا کول قرآن مجید که دا طولو نا دا امید آیات کم یو دے چا بندل امید ور کئی نا امید کئی اینا نداو ویلو شو چی یا عبادی اللذین آصرفو علی انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ یا عبادی و بندیانو می یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم یا عبادی الذین یا بندیانو یا کسانو اسرفوا علی انفسهم زیاته کړه په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله مونږ نه امید کیږي ته الله دې مهرباني نه الله دې مهرباني نه مونږ امید کیږي ان الله یغفر الذنوب جميعا الله بخښي ګناهونه ټول خو چرخ ولا شي کنه ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا اللہ بخی گناہونا ٹول دیو جنا ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ بھی فرمائل الہی عبدک العاسیتاک مقرم بالذنوب وقداک الہی عبدک العاسیتاک یا اللہ گناہگار بندہ دل راغلیم مقرم بالذنوب وقداک اللہ دو گناہونو اقرار کوم باننکم راغلیم او تی تابلم قداک ان تغفر فانت لذاک اهلو کتی بخی اللہ نو دی تو اهلی و ان تغفر فانت لذاک اهلو و ان تطرد فمن یرحم سواک او اللہ کتی شڑی نو سوک با پی رحم کی کتی شڑی نو رحم با پی بل سوک کی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رومی رحمہ اللہ ہم ذکر کئی پس کجا نالت کجا زاری لئیم پس کجا نالت کجا زاری لئیم گرت نو پذیری بجزنے کے کریم. یا اللہ پس کجا نالت کجا زاری لئیم چرت بجاڑیو چرت بزاری کئی گرت نو پذیری بجزنے کے کریم. یا اللہ کتور تا رحم پستر گونو گورے نبل بچر تزی دیو جن دا اللہ رب العزت توبہ استن کی بنیان ډیر خوخی چی گناو کی او دا اللہ رب العزت لراشی. اللہ رب العزت وی او گورا زما بندہ او گنل چی زما رب آشتے ان لہو ربن سیغفرہو چی بندہ وی چی زما رب شتے دا اللہ رب العزت لراشی چی اللہ تا سمرا پا عجزہ سڑے نزدیکی گی نت پا تکبر او پا عبادت دور نشی نزدیکی دلے پا نفلی عبادتونو پا دے کے استغفار دے وجن اللہ تا محبوب دے چی پہ استغفار کی عاجزی زیادتا دا استغفار دا طولو نا محبوب اللہ تا ذکر دے چی پہ استغفار کی عاجزی زیادتا دا چی بندہ تقبل گناہو نا مخی تشی او دا اللہ رب العزت قدرت و تا مخی تشی دا اللہ رب العزت تا چی پہ عاجزی سور بندہ نزدے کی گی دو رب و بلشی باندے نشی نزدے کی دلے ان اللہ اغفر الذنوب جمیع یقین اللہ بخی گناہو نا طول انه الغفور الرحيم يقينا الله ر بخون کے مہربان وانی ویلا ربکم داوس اللہ تدتلو چل خی اللہ گناہوں معاف کئی نو پکما طریقہ گناہ پ کولو به طریقہ باندے چی گناہ کئی نو معاف کئی ولے گناہ پ کولو به طریقہ نہ معاف کولو طریقہ تا خی چی دا اللہ رب العزت نہ معافی حاصلے دا معافی طریقہ صدا وانی بو الی ربکم راو گردو ایک پل ربتا اسلیمو لہو پل ربتا راو گردا ناکر دے ناروا سیزون چکم دینو اپری دا ناروا کارونا ناروا عملونا اپری دا وانیبو الی ربکم راو گردو ایک ربتا اسلیمو لہو تابدار شیغتا من قبل یات یکم العذاب مخید رات لو دا عذاب ستا نتا ستا چه عذاب لانے در آگلے مخید رات لونا عذاب تا ستا چلا عذاب دتا نظر آغلے وانیبو الی ربکم من قبل یاتیکم العذاب مخ کے درات لو دا عذاب نتاوستا سم لا تنصرون بیاوستا سم دادو نکڑیشی واتبیو آسان ما دا دویم طریقہ اللہ تراشا او قرآن راوالا واتبیو آسان ما انزلی لیکم روان شی تاسو واتبیو قول گئی تاسو فخیستا غفصی چرا لگلی شوید تاسو طرف درفستا سنا واتبعوا اول گیتا سو تابیدار شی قران پر ځان بس مراړو قران پر سی ورو لگا واتبعوا تابیدار شی د خستو اغو جنازل کړي شی تاسو ته طرف طرف تاسو مخک درات لو د اعظم نتا وسنا صاپا وانتم لا تشورون وانتم لا تشورون او تاسو ته پته نه ناساب عذاب راشي دین مخک مخک قران لراشه کنه او دا چې کمی نا کړ دی شروع کړ دی کله یو عمل کله بل عمل کل انجیوز کل کانو جنکای گرد روانی کل یو طرف تا کل بل طرف تا پا داغا پریدا و اللہ تا رجوع کنو اللہ با دی مواف کی انتا قول نفسون بیا بوی یو نفس انتا قول نفسون بیا بوی یو نفس گناہنگار نفسون مانار نفس ناوی ارمان بار نفس نکی ارمان با گناہنگار نفس کی انتا قول نفسون اللہ دی مرک نمخ کی مخ کی و دا عذاب نمخ کی مخ کی زمانگ اللہ تا انابت او اتباع دا قرآن نصیب کی انتا قول نفسون بیا بوئی یو نفس یا حسرتا بیا بوئی بانی پوش بکا اللہ حضب کولو تو ضرورتو نشتے اکوائی نو حضب بکا انتا قول نفسون خبر مکڑی زکا دا چیو نوی بیا یو نفس یا حسرتا های افسوس های افسوس یا افسوس امی علاما پاسبانی فردتو فی جنب اللہ چی کمی مکڑ دے فی جنب اللہ پاک دا اللہ کی دا اللہ پا طرف کمی دیر کمی کڑو دنیا پا طرف کمی زیادے کڑو لگیاوم شپا و روز بلگیاوم او انجیوز که می داخلی کرده وی او انجیوز که اونو می تنخاگان اغسطلی او دنیا دا پارا می حرام و حلال و تنو کتلی بس خو لگیاوم او لگیاوم لگیاوم او لگیاوم او پرس پا می بادی شو طالب و مولا و می بادی شو دا اللہ طرف والا چونو ها می بادی شو فرد تو فی جنب اللہ پیوشه یعنی فی اللہ نوی فی جنب اللہ وی یعنی دا اللہ پا طرف چی سو طالب و مولا و مدرسه و جماعتو تبلیغیو دا دین مرکزو مدرسه و ارطول میسو شو بادی شو اغه کې می تفرید کړو او زیاته می کړو پادی طرف ته د دنیا په طرف د الله په خلاف کې روانم د الله په خلاف کې چسو انجیوزو او نور سزونو انسی دیو ان ار اس پیو او نور سزونو ناروانه روا اغه په روانم په قانون د غیر الله په روانم اغه لم کړو فارتو فی جنب الله طرف د الله کې وین کنتو لمن الساخرین او یقینا زو مخامخه گپ غنون کنا ما ویلا سی گپ ته وسړیا لمن الساخرین خامخه ټوک کون کنا ما ویلا سی گپ لګی دا مولیان ټوکی کی او تو قولا بیا بوئی یا سنه چی وئی لو ان الله هدانی اوس د توام چراو ګرځي اسنه چی بیا دا وئی لو ان الله هدانی ک الله را ته ہدایت کړو نن الله ہدایت کړو کنه وکړي الله قران ہدایت خود له لګنا خو جوز تو سوک فائده ناری نو اللہ رب العزت خوب زور آوردن نکول چاکی نیشی لو ان اللہ هدانی که اللہ رب العزت هدایت کرده ما تا لکنتو من المتقین خام خام بزا پا متقیانونا موضوبم دیر غر سرم نو دای خپل لنگی پا اللہ را وڑو لو ان اللہ هدانی خپل شرمی پا چارا وڑو اللہ لکه ده دا خیال چه ما تا اللہ هدایتو نده کرده علان که خپل پا کنابتنو و انیبو الى ربكم الله ترى اوگردن زه خود ته کوم کنه خو ترا زینا ارټ به شاغستری د جمعات نه په اپل روانه شاکړې دوتا او الله ما ته هدایت کو هدایت کو په داس الله هدایت کی تلو جمعات طرف تمخ کا قران طرف تمخ کا دین طرف تمخ کا الله ما ته سو کا هدایت کو ته ګوره چې کوي درته کني کی نو تا کې خپل طلب نشته انابت در کې نشته الله به ته سو کی نو خپل الانګ په الله را وړو خپل ګناه په الله را وړو دې ما ته غنه وکړي او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين خام خام بذل المتقين او تقول اسنا چ بیا داوی یا بیاوم بیاوی حين تر العذاب چ کلوونی عذاب لو ان لي كرتا فاكون من المحسنين بس پر یو بلی کیای اول با افسوس کی افسوس افسوس افسوس بیا وی خو الله را تنو کړگی ما خو کو نه بیا وی را پدیو مون شو پر دو افسوسونو اون شو نو سو یرا کجر ته دوباره لړ شو بیا به خیر دی خوشو او تقولا حين تر العذاب یا بو ای بیا چهی کلوینی عذاب لو انلی کرتان ارمان چی مال دنیا تطلل دوبارا که وزالی لارشم فاکون من المحسنین شم بازا ده مکمبلو نیکانونا زبا او دیر نیک شم بیاوی میام بیا تو گور کزر جماعت او خوزیدم اکزر درس او خوزیدم ندا تو دازو او زو پا خلق چه کنر کال که چه للگی زو بیا کال که سو میاشتی لگم سالور میاشتی نوی طول مر با میا بیاور کردی او زو مرکز که پروتی ما افا کونا من المحسنین بالا نوی نا پا دیوس نگی واپسی ما پسی نشت دی بالا قجاد که آیاتی یوم ندا اصل که داو جوا چه اقینند راغلی تا تا آیاتو نمی فکر زبط بیا در اغجن دیو گانل دیل را تاوی دا مولا چه پینجیوز رد کین دا دی دروغ وی دا دی اسی گپ لگی وستا اکبر تا وزان دی غٹو گانا دا مولا نوی زان غٹو گانا تبلیغی نوی زان غٹو گانا فرحو بی ما آئین دا من علیلم ویزو غصو یم کنا وستا اکبر تا وزان دی غٹ گانا لیو وستا اکبر تا زان دی غٹ گانا لیو پاجزای بانی ارس کی گی رومی رحمه اللہ ذکر کی فیرو تنی استا دلیل رسید گان کمال کچون سوار پا منزل برسد پیاد شاد فیرو تنیس دلیل رسید گان کمال خکتا کیدل دا دا کمال درجه دا عاجزی دا کمال صدا لار دا پا لار دا کمال حاصلولو اغا عاجزی دا پینو گوری کیچو سوار با منزل برسد پیاده شود دی تر سوچ نده کرده یو سڑه جیاز کی گردی دیرو چدتے کنا دیرو چدتے خوخ پل مقصد حاصلولو شی مقصد با کل حاصلی چیز مکی با نکی نی او را کوشی تا سوچ نده کرده چی سور سڑه خپل مقصد تر اغی پورو نشی حاصلو ری چی سو ده سورلین را کس شوی نده نو چی سو ده خکتوال حاصل کرده نده نو مقصد حاصلو ری نشی وست اکبر تا ازان غطو گنی تالی مولا پلا را کیووی نی آنده بچه کم دنو آرام و پیسو ده انجوز موترسکل لبا غر ور کی داسی چی یار زوم سی ملکا وست اکبر تا ازان غط گنی وقت دی را روانده ویا وکنتا من الکافرین اویت دا کافران نا انکار کون کو دا اللہ دی کتاب نا ویوم القیامت تر اللذین کذبو علاللہ او پرز دا قیامت بوینی آکسان چی دروغ نسبت دا دروغی کڑو کذبو علاللہ چی دروغی ویلیو پا اللہ باندی اجوم مصود دا چی مخونہ دی بوی تکتور مخونہ بی علیہ صاحب فی جہان نو مسندن خوی پالش کو پو دنیا کی یوه به سر بل شانتی اخرولو بریت پیو بل شانتی کو پوڈر بے پیمولو گولو کریم بے پیمولو گولو او دا ځان نه چې کمونو خوای پای جوړ کو هلته وجوه مسودا مخونه دی وی ډاکټر الیسا فی جهنم مسول المتکبرین اینشته ول دوزخ کې زاد ټیکای د ځان غټ غړون کو ول نه بلا شی مسول المتکبرین ګور ان الله یغفر الذنوب جميعا الیسا فی جهنم مسول المتکبرین معلومه شو چې معافی الله عجزانو ته کوي متکبرین ته معافی نه کوي چې هغه ځان غټ غړل دي دا الله دربار له سر راځینو نو معافی وته الله څنګه وکي دا چې دا الله دربار له راشي وانیبو الی ربکم الله ته رجوع کی الله رب العزت هغه له نجات ورکی اخلاص یې لور کی وایونا جلا الذی نتقوا خلاصون ورکی الله ا کسان درا ځان بچ کړی د شرک نه په مفاضته په کامیابی د دی باندې لا یمسو مسو نور سیګری تازاب ولا میحزنون او نو بدی غم کای ایز غم بو سروم نی ولا میحزنون او نو بد غم جنوی الله خالق کل شی بیا دلیل یقیراولو هو ګورا خالق الله منی کارساز ام الله منا الله خالق کل شی الله دې پیدا کون کې داری اوس ماغه الله ر پارسبان وکیل کارساز کار جوړونکو ام الله منا یواز الله ترجو کا له مقالید السماوات پنځم باب خلاصه د ټول صورت اخیری باب دے خلاصه د ټول صورت تعالی هو مقالید السماوات اغه الله لری کنجان د اسمانونو زمکو ستا جت پیا په اسمان کی یا وچرتی زما کی نو در ټول خزانو کنجان چا سره دی الله سره دی نو تی د غیر نه ولې غواړي سړیا د غیر نه ولې حاجت غواړي بس ته الله ته رجوع کا الله ته رجوع کا والذین کفروا بیاات الله اول د عقلی دلیل ذکر کو نو بیا بایکاټ د عبادت د غیر الله نه او قباحت د شرک قباحت د شرک او بیا هیبت د قیامت هیبت د قیامت ذکر کئ بیا یرا نمنن کو د داوید صورت تا او خوشحالی منن کو د داوید تا چې د صورت سمور یو مانو هغه ته خوشحالی له مقالید السماوات هغه الله لری کنجان د اسمانو زمکو وَذِمَكَ وَالَّذِينَ مَقَالِيدُ إِكْلِيد دے لا مقالید معرب دے إکلید نا عربی تے اڑول دے إکلید فارسی تے کہ دا فارسی لفظ دے او دے إکلید نا عربیانو کہ دا قانون دے چھ پر دے تے کہ خپل جبی تراولی نوی وینزی دا پر دے والے تے نہ بالکل سکی لری کی خپل جبی تے دا سراوالی جاڑو بیا پی جندین نشی دے إکلید نا جوڑ کم إکلید ا د مقلید نه جوړ کما قالید او مقلید اړو چرته پاره وای کی استعمال نه دي مقلید اړو استعمال نه دي ځکه هغه وزن د اکلید سره څه دي یو شان دي نو مقالید کو او مقالید په جمعای کې اړوشته نه مقالید په جمعای کې دا وزن نشته دي نو مقالید هغه ربای توالو دا سکه چې سم پاکی کو له مقالید السماوات هغه الله لوی کنجان د اسمانو زمکو یا خزانه ته ځن مراد دي والذین آکسان چنکار کړه پاتون د الله باندې دا خلق اومدی دی مکمل تانیان د قران نه مخوړو قلو تو وا فغیر الله بایکاټ وکا بغیر د بایکاټ نه کار نکی یسو پور دی بایکاټ د غیر نه نه کړي نو تراره پور توحید سینه ته کوزیدل نشي او دین د الله مکمل سینه ته کوزیدل نشي نو ته مکمل بایکاټ د غیر نه وک الله الہ بالا الہ حملاکن بالا الہ حملاکن پلا دلا الہ باندی طول کرش کا چونتے غلا بدستاری بیا تنہا چی غمداری چی دا اللہ رب العزت دلا الہ الا اللہ تورا دا سرا شتے الا اللہ دیر اسان دے الا اللہ سدے دیر اسان دے دا اللہ رب العزت صفت بیانول او دا اللہ رب العزت مقام بیانول دا اللہ رب العزت صفتون بیانول دا اسان کر دے خود غیر رد کل سری گراندی دی وجنه اقبال وی چو گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را چو گویم مسلمانم بلرزم چه زان تا مسلمان وام نو رپیگم رپیگم یاریگم اولی که دانم مشکلات لا اله را دا لا اله دا مشکلات سی دی دیر گراندی دا الا اللہ غصی دی آسان دی چه خلق لا اله غیر اللہ کرش کو غیر اللہ سکو ختم کو نو الا الله ور پسې راتل لزله ته سړي آسان دي بیا نو زه کوي بایکاټ وکا چې بایکاټ تني کړنو کار نکیږي د غیر د قانون نو بایکاټ وکي د انګريز د قانون نو بایکاټ وکي دا قوم متحدن او بایکاټو کې دا د الله صفاتونه خلقو ویشلې دي. حاکم د الله صفت ته عبادت حق واز د الله دی، نو غیر له ور کړ دی. دا غیر کبیا باباو که زیارتو که بوتو که توتو که جوانده سوکو خوچه عبادتی ولو کو نو آغا کرش کا اختم کا والذین اکتنبت تواغوتا ای عبدوها و انابو الالله. دا دیکنم انبیاء پا دی مسئلہ را لی گریو لقد باسنا فی کل امت الرسولان ان عبداللہ و اکتنبت تواغوت. دا مومنانو دا کمال نخیم ذکر کرده ومن یکفر بتواغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نخدا کا مسلمان دادا چین کار بکی توغوت نہ بایکاٹ پکی چ بایکاٹ نو کڑے د غیر د قانون نہ د جمہوریت نے بایکاٹ نو کڑے او د غیر د نظام نے بایکاٹ نو کڑے او دا تمیدا چ زوب اسلام راو مل ولای کی راولی الا اللہ نشیرات لے چ سولا الہ نہ دراغلے الا اللہ نشیرات لے ولا فغير الله تأمرني اعبد ايها الجاهلون وتوايا عبد الله نا دا چت داس مسئلہ د زمر په شانتی ګرم مسئلہ بیان کی زوردار طریقے سره مسئلہ بیان کی دی وتا ته وي سزمنګو مانا سبا استاوم تا ته وي او چایو غنتی حکومت پسکو جوړ کو و سات پسندای والا حکومت پسکو جوړ کو تنگ نظری نه د پکار و سات نظری صدا پکار دا ګورا س سیزونه ته پیش کا سو مونږ پیش کو او یو و سات پسند حکومت پسکو جوړ کو و سات پسند حکومت پ جوړ کو خا زوای دی یو خبرم د الله نه خلاف منلو ته تیار نه اف غیر الله تامرونی دا مطلب دی شنو منم د الله د خلاف د الله د قانون د خلاف نه یوم سلام نه منم. نبی علیہ الصلات والسلام ته ټول تکوا خو یو زمغو منه کنه چې سفارشیان ته وره سو تو وای سفارشیان یو زمغو معنا عرف الذکر الہتنا زمو خدایانو ته بد موایا نور چې تسوای نو منګای منو سوای نو مونږ بنو دا تا ته موي یو به دربانی بیا تسلیم کی چې لو کون ته کې چار دی وسره جوړ کو می بیا به دربانی یو تسلیم کی نو بل به دربانی مسکی تسلیم کی بل به دربانی مسکی تسلیم کی وفاق والا باندې کله یو دسخت کی کله به بل دسخت کی کله به بل دسخت کی دا اولی ولا غلامی منلی اولی ولا غلامی منلی دا چې اول نه ولا غلامی منن کله ولا یو منی کله ولا بل منی کله ولا بل منی بل منی چې دا دی اول انکار کړو چې اډی نو ورکوم اډی نو ورکوم تر اوسه ودا حالات پاکستان کې نبو صدا داد یوی لمحون خطا کی صدیوں نے سزا پائی لمحون خطا کی صدیوں نے سزا پائی یو لمحہ سڑے خطاو کی پس زرگونو کال بیا داغی خطا سکی نئے خطا سکی نو دالی گیاو نو پا یوائی و سرومن اللہ افغیر اللہ تأمرونی آبدو اللہ ایوہ الجاہلون چی اول سجدے و توکڑا اس پوتا کئی سجدے چی کم حکم و تامری کوئی نو غب سکی مانی بے کاول کلک شیو واللہ کستر گولم رو بولی بے اس پیلو بے اختب علم نوزائے کڑے چی پہ اسلام و پا دین غیرت کڑو پا مسلمان غیرت کڑو اسو سرم چاسنو شکو لے فغیر اللہ تأمرونی عابدو ایو الجاہلون عابد اللہ تاسو کم کوئی ماتا چی عبادتو کم ایو الجاہلون ایو الجاہلون دا ایو زیران دی دان دانشوران دی او دادو مبصرین دی مستبصرین دی دا بی بی سی کی تبصرے کو ان کی بی بی سی کے سکی تبصرے کی دا وزیر تعلیم دے وائی نا وائی ایو الجاہلون یا نا پویو ایو الجاہلون سیوتا ہوئے نا وائی پی ایچ ڈی کڑے دا خسدے نا پویا دے ایو الجاہلون جٹتے گٹتے خالص لٹتے ایو الجاہلون یا نا پویو لقد اوہی ایلیک یقینا حکم کڑے شیطا تا اوہا کسانتا یقینا وایکڑے شو تا تا کسانو تا چ بخواستانو لاین اشراک تا ک شرک دیو کو یا وریدون کی قران لا یحبطن اعمالک خامخ دړه بری شیسو عمل بری دړه شی ولا تکونن من الخاسرین خامخ شیبتو د تاوان یانو نام ولاین اشراک تا کری صدار جوړ کدا الله سرا نو دا چار صد بل منی نو دا ی صداری نه داسدی لا یحبطن اعمالک دړه بری شی عمل ولا تکونن من الخاسرین خام خاشیوتو دا مکمل تان یانونا بل اللہ فعبد ولین اشراک تا وی نبی علیہ السلام تا خوی وامی تا تا لوری وامی تا تا ان گوری وارای تا دا وی نبی علیہ السلام تا خو نبی علیہ السلام نا شرک نممکن دے او نتنه کیگی دا وی امت تا خلقو تداخ کارا کی چه نبی علیہ السلام گنده استای تا وی کده شرکو کن عمل بریسی شی دوڑا شی نده نور آخو بطری قیولا سی کیگی بیا دوڑا کیگی کده شرکو کن نلائی بطن عملو کن خام خواه دوڑا بریسی عمل او شیبت دم کمل تاون یارنا بل اللہ فابد بلکی دیو اللہ بندگی کوا وکم من شاکرین او شد قدر دانونا داد اللہ قدر دی چی دا اللہ رب العزت پا قانون بانی جوان تیر کا او دا اللہ را مدد کا بل مرا مدد کا نو چی دای و نمانن وما قدر اللہ حق قدری وما قدر اللہ حق قدری چی اللہ منی او دا اللہ عبادت نکی وما قدر اللہ حق قدری پوشوی پی چی اللہ منی او دا اللہ دا قانون دلان دی جوان تیرائی وما قدر اللہ چه اللہ منی او یواز اللہ پاجتونو کے نرامدت کئی نو ما قدر اللہ حق قدری چه اللہ منی او یواز دا اللہ پنم باندے نظرانے و شکرانے نا پیش کئی دا بل چا پنم سے پیش کئی نظرانے و شکرانے نو دا اللہ من لے ندے وما قدر اللہ حق قدری یہودی راگے نبی علیہ السلام تاوی اللہ رب العزت پازمک و اسمان پخیل اس کے رواخلی اور آغن بے کی ختم بے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دایا تولست ما قدر اللہ کا قدر دا گور منی چې الله به دار سکی خو ما نه منی او دا الله رب العزت را لګل شوی نظام قران هغه نه منی دا الله سو قدر وکړه دا قدرت کول دی بیانې نو بیان دی کیږي چې دا پیغمبر هغه راولل شوی نظام نه منی او قانون منی نو کده تقریر په سر کې بسم الله الرحمن الرحیم وای نسو فما قدر الله حق قدری کدی په نومو وای چې زه الله منم نو ته د الله د منلو څه فائدہ الله د منلو څه فائدہ دا الله رب عزت قانوني په ځان لاگو نکو دا الله رب عزت دین چې کمندونو په ځان باندې لاگو نکو او قوم ته دا الله رب عزت دین پاس نکو نو ما قدر الله حق قدری ما قدر الله حق قدری یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها دا الله نعمتونه خفی جنی او بیا تم سګی انکار کوي والارض جميعا قبضته يوم القيامه ازمک ټولا دا په قبضه د الله کې يوم القيامه پرز قیامت او سماوات او اسمانونو مطيات بيمينه راته کړی شوی په خلاص د الله کې کلتا يده يمينان حديث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي کلتا يداه يمينان دواړه لاسونه د الله خې دي کما يليق بشانه بس څنګه لاسونه دي زمنګ د لاسونو په شان ني کما یلیق بشانه لکه څنګه چې د الله رب العزت د شان سره مناسب دی سبحانا پاک غنمه پاک دی الله پاکی دا مناسب وتعالی ما شرکون او چد دا غنا چې دی ولی صدر جوړی ار بلانا چې دی ولی صدر جوړی ژوند دی او کومړو چې الله سری صدر کل اما شرکون وانو بقا فی سور هبد قیامت وانو بقا فی سور او کوم والی شپ پیلای کې فسو قمن بالسماوات نو به اوش بس یا سوک چه پا اسمانو کی دی و آسوک چه زمان کی دی اللہ من شاء اللہ مگر آسوک چه دا اللہ خوخی نو با دی به اوشه نسی شی بچ شی حدیث که رازی نبی علیہ السلام ہوئی زو با در طول و ناول پاسم در طول و ناول با زو پاسم نو چه زو گرم نو موسا با فیضا ہوا بی قوائم العرش نو موسا علیہ السلام و سلام اغا با در عرش در قوائم و سرا در عرش دستون و سر اولادی ویزوس ما ته دا پته نشته چې دې به زمان نمخ کې پاسې دلې او کنه په داړو د سره بيوشي راغلي نو یې چې د باندې بيوشي نه راغلي ځکه دنیا کې یو ځل دې د الله د هیبت نشه شوو بيوشه شوو نو هغه ځای کول الله بدلا ور کړا هغه بيوشي و پیرا نشي واسو یکمن فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله مگر اسوک خو شید الله ثم نفخ فی اخرى بیا بکی بکی والی شی بل فیضا هم قیامو ینظرون ناساب و دی اولادی چی وینی با واش رکت الارضو بینور رب بیا روخان و شزمکا پا نور درب دی پا عادل درب دی پا انصاب درب دی دنیا تو روا چی پا انصافی و پکی قانون در غیر و پکی دنیا سوا تیاروا اگر که مصنوعی رن آگانی پکی دیره وی مصنوعی رن آگانی پکی دیره وی خود دنیا سدا تیارا